Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag. Og velkommen til det talkshow, som er præget af musik. Og også er en del snak, som hedder De Sorte Spejdere. Ved min side sidder en meget, meget flot fyr, men også en lidt nedtryk fyr, Anders. Ja, nedtryk. Jeg er bare træt, tror jeg, i dag. Jeg er bare meget træt. Og ved du hvad? Det skal vi nok få gjort noget ved. Ja, men hør her. Ja. Meget vigtigt er, kære lytter, det er torsdag, og det er den 2. oktober 2008. Det er i dag, kan man sige præcis. 34 år siden, vi stemte ja til EF, som det hed dengang. Ja. Og vi har jo i dag sagt, at vi godt vil klokken 14.10 komme med måske en af de vigtigste meddelelser i De Sorte Spejderes historie. Klokken er kun nu 14.07.45. Det betyder, at vi i en vis forstand skal træde vandet. Anders, der er altså også en plan B. Jeg har jeg sætter lige ud. Nej, vi sætter ud af gang. Nå, okay, for jeg har altså nogen 235 sekunder. Passer perfekt. Kører ud. Færdig. Okay. Vi har sat en mikrofon ind i... vi er hjemme hos bedste. Vi har fået nogle junghandsuger oppe i DR-byen, som bliver støttet fra Frankfurt. Anders, vi er hjemme hos bedste. Vi er hjemme hos bedste. Hej. Hej, bedste. Hej, Anders. Morten, går det med dig? Du kommer aldrig at besøge mig mere. Om jeg er da kommet nu, bedste. Ja, så det skal du da også være glad for. Hvorhen har du de finske brød? Ja. Jeg tror, de ligger ude i anden skuffe, ude i bryggelsen. Jeg har selv bagt dem. Det gjorde jeg i hvert fald under krigen. Hjemmehjælpen har jo tørklædet. Ja, hvad hviler det? Hun lugter kaj. Hun stjæler nok. Med arme og ben. Vi har en meddelelse, vi godt vil fortælle om 1 minut og 20 sekunder. Hvordan går det ellers, bedste? Godt! Hvad, får du spillet noget online bingo med Bengt Bur? Ja! Godt. Hvorfor lyder det som klinke og ynk? Nej. Hvordan lyder det? Det kan jeg ikke engang huske. Ved du hvad, klinke? Nej, ynk. Jeg synes, det er meget, meget synd for os. Ja, sådan var det. Ja, det er en lidt mærkelig måde at starte programmet. Man kan sige, at vi burde jo bare have fundet et nummer, der var 4 minutter langt, og så havde klokken været præcis 14.10, da nummeret klingede ud, og der havde været en intro-jingle osv. Men du havde lyst til at høre det nummer, og sådan skal det være, for det er et rigtig, rigtig dejligt nummer. Ja. Og nu er vi da også ved at være derhenne 40 sekunder. Ja, ja. Hvad er det heller ikke? Men... det er også tid, kan man sige, hvis man er haveejer, så er det tid at gå ud og plukke æbler. Ja, det vil sige, at der sammen op på græsplænen, de vælter jo ned som en manna fra himlen. Ja, og manna, Anders, hvad er det egentlig? Det er jo frø. Små stykker blade, man kan spise. Ja. Der er jo meget, man kan spise. Også bark fra birk. Man skider bare tyndt i flere dage efter. Birkebark. Kan man ryge det? Man kan i hvert fald prøve, og så bliver man syg. Så, nu nærmer vi os 15 sekunder. Bum, bum, bum, bum, bum. Hvordan går det ellers? Det går fint. Hoved op og benet ned. Ja, som man siger. I dag er vi jo fuldt besat. Eller det er modifikationer. Så strammer 3, 2, 1. Klokken er nu 14.10, mine damer og herrer. Du lytter til De Sorte Spejdere. Direkte på P3. Det er den 2. oktober 2008. Vi har en vigtig meddelelse. Sæt dem ned. Vi har prøvet at få bilerne til, at det kan køre rundt i de danske gader og sige, gå indendør og lyt til DR. Det gad man ikke. Men det så vigtig en besked var det så heller ikke til, at det kunne lade sig gøre. Men i vores verden... der er den stor. Der er det her en meget, meget, meget, meget, meget stor, stor, stor begivenhed. Sig det, Anders. Jeg synes, du skal sige det. Det er dig, der hørte det først. Nogen har ventet på denne dag i 3-4 år. Hvor lang tid har vi sendt? 3-4 år? Ja, det er på det lav. Nogen har ventet på det her i 3-4 år. Nogen vil sige, nå, var det ikke mere end det? Nogen vil sige, hold da op. Nej, det er det mest ligegyldige, jeg har hørt. Eller nogen vil sige, ja, hey, det skal jeg. Nej, det kan de ikke være bekendt. Ja, eller også vil de sige, hold da kæft. Ja, det er nok få, men det kan være det nu. Men jeg synes ikke, vi skal bide busken længere, Anders. Nu er den 11.03. Bide birkebarken, som man siger. Lørdag, den 8. november, ja, kl. 20, der spiller verdens største rockorkester i Falconer-salen i København. Oasis kommer og spiller. Lørdag den 8. november... 2008, klokken 20.00. De hørte det også først, mine damer og herrer. I Falconer-salen i København. Det første rigtige koncertjob, de spiller, efter at deres turné er måtte blive aflyst på grund af, at Noel blev skubbet og alt det der, bliver lørdag den 8. november i København. Og på plakaten er Oasis. Ja, og hvem står nede i hjørnet, Anders? Ja, vi er jo hermed blevet officielt mediepartner på koncerten, og det er derfor, vi mente, det var så vigtig en begivenhed at fortælle. For os. Hvornår kan man købe billetter til det her brag? Det kan man fra på mandag den 6. oktober kl. 10. Til 10.00.01. Ja, fordi der er de formodentlig udsolgt. Sikkert. Det er omkring 3.500 og 3.000 billetter, der går til salg. Ja. Det er Falconer-salen, det er Oasis, og det er den 8. november. Og vi kan sige, at Amin Jensen skuespillede, ja, hvad han har valgt i sit store sind. Og det siger en del om den mand at sige, ved du, jeg træder tilbage. Ja. Ikke træder tilbage, jeg træder til side for et øjeblik. Jeg skal nok spille en anden dag. Og lad Oasis spille. One day, som Amin siger. 8. november kl. 20. I Falconer-salen. Velkommen til De Sorte Spejdere. Hørte det her først. Den 8. november spiller Oasis i Falconer-salen i København. Billetterne går til salg på mandag kl. 10 på billetlågen eller i Fona. Det var noget af en historisk begivenhed. Ja, fy for scenen, hvad så også der var. Hvornår de sidst spillede i Danmark, Anders? Det er 3 år siden. Ja, der kan I se. Så derfor var det interessant at sige det der med, at hvor lang tid har vi sendt og sådan noget. Fordi der er nogen, der har troet, at vi i dag vil sige, at vi stoppede. Og der er rigtig mange, der er pissure over. Vi kan sgu da ikke stoppe nu. På sms'en, der siger, hvordan kan I bede mig om at lytte på radioen? Jeg har taget fri fra arbejde, eller jeg pjekker for undervisning, eller... Og jeg havde håbet på, at I stoppede. Man kan sige... det vil ikke ligne os. En dag får vi en dag. Og at lave sådan en stunt, og så bare sige, nu skal man virkelig lytte stop. Hvis vi offentliggør, at vi stopper, så siger vi det jo bare på et tidspunkt i vores program. Det er jo ikke sådan noget med, åh, se os. Nu skal hele Danmark stå stille. Eller kommer de så næppe til. Men, vel, så vil vi jo sige det som sådan henkastet. Så gætter du bare om at lytte med i programmet. Må jeg sige noget? Ja. Det var en stor dag på mange måder i går for os på Østerbro. Okay. Fordi at det var 1. oktober. Mm. Og det betød, at den nye Jens Bøfhus åbnede nede i Trianglen. Uha! Ja, og den er jo altså sat... det kunne nok være, der kom turbo på. Jeg tror, at nogen, der har opdaget et eller andet sted... Fuck, der står 1. oktober, at vi skal åbne, ikke? Fordi lige pludselig for 5 dage siden, så rykkede de ind, du ved, de der håndværkere med helt bitte små pupiller og tatoveringer helt op på kraniet. Ja. Som går hjem klokken 3:30, og som ikke rigtig går hjem, fordi så går de hen et andet sted og sætter noget andet op. Men så var der åben. Og der var jeg inde og prøvespise, og jeg må sige, jeg var meget imponeret. Noget af det fedeste ved at være på en helt ny restaurant, det er, at man går ud på lokummet og sætter sig ned, uden at skulle lave den der med toiletpapirerne. Ja. Fordi man ved, hey, fuck, jeg er den første. Du er den første, der ved at ligge dig. Bortset fra ham der med, ja, med tatoveringerne. Men han har bare brugt brættet, som man siger. Nemlig, ikke? Og den slags kommer vel ikke? Jo, det kan vel også. Det ved jeg ikke noget om. Nej. Men i hvert fald helt fascinerende. Og maden, jeg kan ikke sige godt nok om den mad. Hvad købte du for? Jeg havde alle 3 børn med, ikke? Så det var jo alligevel noget af et udtræk. Og med alt det, 681 kroner. Kæft, hvor du mæsker. Har du fået sådan en årskort til... Nej, prøv lige at høre. Det, som er helt fantastisk, var, at jeg købte så mælk, ikke? Fordi der er et sted, man kan få dem ned med nakken. Det er, hvis du køber mælk. Ja. Fordi hvis du køber, du ved godt, hvor de får alle pengene på Jens Bøfhus. Mhm. Ved du godt, hvor det er, de tjener dem? Nej. Okay, så skal jeg læse op for dig af den her regning. Et glas mælk, 8 kroner. Ja. Et glas isvand, det er altså vand på hanen, ikke? Ja. 9 kroner. Det er dyrere end mælk. Nå, okay. Samme størrelse. Det er også fordi, det skal hele vejen fra vandværket, hvor det andet bare kun kommer fra koen. Præcis. Og så et glas cola, samme størrelse som de 2 andre, 36 kroner. Ej, nej. Det er altså imponerende. Ja, det er ret vildt. Lige og det er postmix jo. Ja, det er postmix. Det smager som det, der kommer ud under armene, når man har løbet rigtig langt. Ja. 36 kroner, det har jeg alligevel aldrig set nogen have nerve til at tage for et eller andet glas. Hvad fik I for en bøf? Det var en... jeg valgte det, der hedder en barbecue burger menu. Fordi der får man både... Og du skulle tage dig på bøfrestaurant og have en burger, det skulle du da. Jamen, du, hvis det er hakket, så ved man, at så kan det tykkes, ikke? Lad mig sige det på den måde. Og det er ikke, fordi jeg skal være imod nogen. Men det her, det var på mange måder første dag. Jeg tænker også, første dag, noget skal på panden. Ja, ja, men det hvad får man så? Så får man alt teflonden, ikke? Ja. Så alt er ligesom første dag. Jeg har ikke som sådan noget... Jeg har mange år siden, jeg har været på Jens Bøfhus. Jeg vil bare sige... Det var 36 kroner for en cola. Det, altså, det kræver. Ja. Det gør de ikke engang inde i Nordisk Films biografer længere. Den bedste bøf, man kan få i byen. Der er mange steder, men det er et sted, hvor man aldrig går galt. Så er det Herford. Og den ligger også andre steder. Og det skal være The Original fra Herning, Downtown, Herford Beef Stove. Det skal ikke være de der replika Herford, vel? Nej. Det er en bøf, du. Det er sat med en bøf. Filosofen, har du lige mulighed for at kigge ind i værkførerhuset? Det er Carsten Holt, vores... husfilosof, der netop nu den træder den eneste akademiker tilknyttet programmet. Ja. 41 år på Københavns Universitet. Du skal sætte det der, hvor mikrofonen lyser. Carsten, vi har modtaget rigtig, rigtig mange sms'er. om, at det er ærgerligt, at vi ikke stopper. Men vi har også modtaget nogle sms'er, der siger, nej, hvor fedt, at I udkommer som computerspil, altså De Sorte Spejder som computer. Ja. Hvad fanden er det? Jamen, det er bare, der er mange mennesker lige pludselig. Ja. Nu skal I høre, der er arbejdet i kulisserne for et lille web-halløj-spil. Hvad? Jamen, er det ikke bare et spil på vores hjemmeside? Jo. Og det er jo ikke sådan, at det bliver udgivet, vel? Nej. Kan du få os til Mac? Ja. Nå, men der var nogen, der har skrevet sådan, og fedt, I kommer på PC-spil, så tænkte jeg, så er der måske nogen, der har snydt et sted, og så har tænkt, nå, men vi laver da et spil med De Sorte Spejdere, og så... Altså, det jeg ved... Nej, det er bare sådan noget... Du har været til møde med det. Du har været til møde med det her spil. Det er Play Game. Det er nogen, som hører hjemme over på IT-universitetet, kan jeg fortælle. Så hvordan var der derovre? Nej, de kommer heldigvis herover, fordi vi skal ikke... Nej, vi sidder i et meget mørkt lokale, så ikke? Fordi vi er så vilde med dagslys, så. Helt bare... Var der nogen søde piger? Nej, jo, Gry. Nå ja, men... Var med, ikke? Nej, jo. Også, men ikke ellers, nej. Det er jo IT-universitetet. Ja. Hvor drengen går for at dø. Hvad går det der spil ud på? Jamen, fortæl dog. Oplad dog altså, dit intellekt. Der er nogen, der kan rejs huske... Rejs dig op, du smelfede. Spred ud dit vomitus. Du har da så meget at sige, Carsten. Hvis der er nogen, der husker det allerførste Grand Theft Auto. Hvor man så det hele foran, når man går ud af en af bilerne. Nemlig. Der kommer ikke så meget at gå ud af en af bilerne, men det er ligesom det view, man har fra oven og ned. Så kører man rundt i en bil, og hvis man er lidt heldig, kommer man til at køre ind i noget, køre udenom noget, køre væk fra noget. Og så kommer der noget med nogle ansigter, og noget med noget blinklys, og kæft, John ser alt, og det bliver hold da kæft, hvor bliver det sjovt. Skal man købe en cola til 36 kroner? Og man kan hvad? Kan man købe en cola til 36 kroner? Nej, det tror jeg ikke. Det var de patent på i Jens Befus. Og det kommer til at ligge på vores hjemmeside? Ja. Og hvad? Går det til Mac? Ja. Jeg har fået at vide, at det er noget med nogle flash-spil. De fungerer på alt. Altså, hvis du har en Palm Pilot... Hvorfor har vi ikke sådan en... Ligesom der er på Disney Channel i øjeblikket, der er nu en dag til den der nye film. Hvorfor er der så ikke en nedtælling på vores radioprogram, hvor der står, hvor lang tid der er til, at det program kommer? Det kommer også, når vi ved, hvornår det kommer. Modtaget. Fordi det kan godt være, at vi når at stoppe, inden at spillet kommer for snor. Det er faktisk rigtigt. Det har så vi stopper. Det er den i overvejelsen. Ja. De vil gerne vide, hvornår vi stoppede, og så kunne jeg ikke sige noget. Nej, det bliver nok ikke, før Oasis spiller ind i... Nej, og hvad uge er det så, Oasis? Det er uge... Det er 8. november. Uge 80. Det er uge 80, og så plus minus... det kommer du måske til at holde. Okay. Ja. Yeah. Ja, hvor ved de det fra med det spil? Jamen, det ved jeg ikke. Det er fordi vores lytter er verdens klogeste. Det er ikke engang løgn. Vi ved sindssygt mange ting. Ja. Men der er bare mange, der har skrevet. Mens vi lader den her oplysning bundfælde, så må jeg så spille et stykke musik. Ja. Og så bagefter så... Kender du det, der man har fornemmelsen? Jeg sidder og laver sig, har fornemmelsen, nogen kigger på en. Jamen, det er også lige nu, der er cirka 7.000 unge mennesker samlet ud foran studiet, der står og kigger ind nu. Mm. Og der er ikke nogen af dem, der smiler. Og det er alle sammen... Og jeg ved ikke, om det er måske bandekrigen, der er... Nej, det er bandekrigen! Det er bandekrigen, der er kommet herind i vores studie nu. Upsan. Hej børn, eller hej unger. De kan ikke høre noget, Anders. Eller kan ikke noget. Der er bare besøg af en skole for Rødovre, ved jeg. Rødovre. Ja. Der har jeg altid Rødovre her. Altid godt kunne lide. Det er fantastisk godt kunne lide Rødovre. Jeg har aldrig nogen sådan. Ishockeyholdet har aldrig været noget bladet. Det får dem heller ikke rigtigt til at smile. Nej, men de er jo måske placeret der. Nogle, der vil slås? Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Så er der en, der kigger og smiler med helt under øjnene. Eller smiler det. Vi spiller et stykke musik, og ja, det er noget, du spiller, Anders. Ja, det er. Skal vi gøre det? Ja. 3, 2, 1, spil. Hvad hører vi? The Lack med Indicates Where the Cafe But Can't Spell PLO. Det er de der, du ved, indie-børn. DRDK-spejder er vores hjemmesideadresse. På den hjemmeside adresse, der kan man klikke, hvor der står playlist, og så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Vi skal i dagens program. Ja. Det her er ikke en programoversigt. Jeg kan bare sige, at vi skal i gang med vores egen udgave af Sandhedens Time senere. Ja. Og i dag, der vender vi det om. Det er jo det helt geniale fjernsynsprogram på TV3, hvor at, en almindelig dansker kommer ind. Lars Hjort stiller en masse spørgsmål. Man sidder med en løgndetektor-ting på kroppen. Og så, om det er rigtigt eller forkert, skal man vinde 500.000 kroner. Jeg vandt 500.000 i sidste uge, da vi spillede det her program. Ja, for du svarede rigtig hele vejen. Og jeg har nu chance for at vinde tilbage. Lige netop. Og i dag, der vil vi stille de spørgsmål, som blev stillet i programmet i går. Ja. Og jeg kan da lige... Løft lidt af sløret. Det tror jeg nok, jeg kan. Og dog kan jeg det. Kan du det? Kom an på, hvor hurtigt du bladrer. Løft sløret, Anders. Løft dig lidt af sløret. Jeg så i øvrigt Inger Støjberg i receptionen i dag i DR-byen her for en halv time siden. Hun var oppe i P1-debat, Så husk lige på, at vi har noget med Inger Støjberg i morgen. Du ved godt, hvis man rører ved Inger Støjberg, så kan man aldrig blive syg. Hvad er det? Yep. Hun giver immunitet over for alle sygdomme. Hun skal bare sendes rundt i Afrika. Fik jeg endda også sagt, at vi får besøg af Primal Scream i næste uge her i programmet. Er det rigtigt? Tør vi det? På onsdag, ja. Åh, fedt. På onsdag får vi besøg af Primal Scream. Jeg Primal Scream er jo... Vi ser, hvor det er i bladet, Carsten. Nu kan jeg ikke se, for du sørger for bare børn. Men prøv at give mig et bladet, skat, for jeg ved, hvor det er. Er den det er ikke børn, det er unge mennesker. Ja, undskyld. Må jeg godt have lov at finde den, som man siger? Det er fordi, vi har overtaget det her blad fra Godmorgen B3, og der står der, at sådan en gule sæde, der er klippet i det og sådan noget. Tykket godt igennem, som man siger. Men altså, vi kan også bare lade Et spørgsmål lyder bare. Føler du, at din far forsøgte at købe sig til din kærlighed, da du var barn? Har du nogensinde udnyttet din viden om alarmsystemer til at begå kriminalitet? Mm. Og det er jo altså et spørgsmål, jeg skal stille dig senere, Anders. Jamen, jeg er klar. For at se ad. Jeg vil vinde mine penge hjem, og der er jeg sgu ligeglad med, om jeg forråder min nærmeste. Mm. Inden vi skal have en programoversigt, der skal vi forbi aftenshowet i går aftes. Ja, og der kan vi godt fortælle en lille behind-the-scenes-historie, Anders, som jo egentlig er ganske pikant. Der sker det, at vores redaktionschef Gry, hun er jo også producer for det meget populære lørdagsradioprogram Mads og Monopolet. Mm-hmm. Og Mads fra Mads og Monopolet er også ud over at være vært i Mads og Monopolet vært på aftenshowet. Yep. Og i aftenshowet i går var der pludselig, om jeg så må sige, hul. Er det ikke korrekt? Jo. Hvorefter Gry via kanalerne får tilflyttet beskeden med, hey, hvad med om vi to kom i aftenshowet? Det kunne vi så ikke i går. Nej. Og så er gode dyr rådende, ikke? Fordi jeg går ud fra, at vi er de næstsidste i verden, man ringer til. De ringede og spurgte, om vi kunne tænke os at komme derind. De har fået et afbud. Præcis, det er det, der er hullet, ikke? Ja. Og jeg ved bare, når man ringer til os på et afbud på det tidspunkt, så har man altså ved, at Kjell Heik har sagt nej, Pia Kjærsgaard har sagt nej. Jørgen Mølius og Tine Bryl var i programmet den søgende hjemmehjælper har sagt nej. Ja. Og ham der, Henrik, der tabte 100 kilo, har sagt nej. Alle har simpelthen sagt nej. Altså, hvad gør vi? Så siger vi så også nej. Så går det helt galt. Og der, hvor vi kan lære noget, kan man sige, i forhold til at aftenshowet, det er det faktum, at man åbner for Guinness rekordbog. Ja. Og så siger man, okay, er der nogen forsøg? Der er der mange fjollede ting der, tænker man. Og ved du hvad, nu skal I høre, vi gør det på følgende måde. Ja. Så i anledning af Guinness World of Records årlige udgave udkom i går, så ringede aftenshowet, så da vi sagde nej, til Guinness World of Records Books, yes, og sagde, at jeg havde inviteret gæster ind til at slå eksisterende rekorder. Ja. Og det er jo gæster, som at åbne en dåse med orm. En af de gæster, de havde inviteret ind, det er en, der hedder Thomas Alexander Dimitrikovic. Jeg tror, det er itch til sidst. Han havde 90 kokosnødder med derind. Yeah. Og han skulle i går i aftenshowet slå den nuværende verdensrekord. Altså med at hugge 90 kokosnødder over på kortest mulig tid. Mm, det er en god idé. Og sådan her lød det i går i aftenshowet. Hej Thomas. Hej. Er du, det lyder som Mads. Hey. Er du klar til et rekordforsøg? Ja, det må vi sige. Så klar som jeg kan blive i dag. Det du skal gøre, det er med de bare næver. Ja. Og simpelthen hugge og simpelthen den vej ind. 90 stykker ligger der. Ja. Du har 60 sekunder. Hvordan fik du overhovedet ideen til, at hey, det er da lige noget for mig, det der med at hugge kokosnød over? Jamen, jeg har slået kokosnød op til opvisning og sådan noget allerede fra 16 år af. Og, jamen, jeg så undersøgt, hvad rekorden er på. Men for et år siden, der var den jo kun på 16. Og så er der en, der nu har slået den for 3 måneder siden. og så må vi jo bare tage det, som det kommer jo. Så du røg fra og tro, at du skulle bare hugge 17 år, til at du skulle op over 82? Ja. Jamen, jeg er imponeret over, vi må tage det, som det kommer, jo. Du bare tør at gøre forsøget. Hvordan er det egentlig, fordi nu regner der herinde i dag? Er det godt for forsøget, eller er det skidt? Det er rigtig skidt. Nå. Det er så både for kokosnød og for at stå fast og sådan noget, men... Hører du med? Ja, jeg er så meget med. Godt så. Kokosnødderne skal nu i gang, ikke? Og der er 50. Men du er stadigvæk klar på det? Ja, det er vi. Jamen, ved du hvad, jeg har en assistent med et ur, så hvis du er klar, så rykker vi her om bagved. Og... Det, der er det interessante, Anders, det er, når man stiller op til et verdensrekordforsøg. Ja. Så skal man jo huske, kan man sige, at man ved, jamen, den rekord, jeg skal slå, er så også mange kokosnødder. Og så skal man ligesom, man skal ikke have tænkt 10 minutter, før man går ind, ved du hvad, det er, det kan jeg godt. Men nu skal vi høre, at det kan være, at han er rigtig god at slå verdensrekorden. Ja. Er du klar, Thomas? Ja. Så siger jeg, 1, 2, 3, nu! Thomas, tror ikke, du skal passe på hænderne. Jeg tror bare, vi stopper, Thomas. Der er gået 15 sekunder. Men det der regnvejr, jamen, det duer ikke. Jeg tog lige bjælpen. Ej, er det skidt med hånden? Det er nok ikke så godt. Ved du hvad, skal vi ikke gemme forsøget til en anden gang? Fordi ellers så smadrer du sådan hånden fuldstændig. Ja, det må vi nok heller. Men hvad gør du nu? Så skal du hjem og træne. Ja. Ja, lige inden du skal, træne der, så skal du lige forbi skadestuen. Eller tag den private, der er ingen kø. Der er ingen løg. De har kun 10-15 kunder, i stedet for de 50, de havde regnet. Og rundt. Ja. Og måske tør være en anden gang. Ja, for det er altså noget, du vil. Du skal simpelthen i, i Guinness Rekordbog. Det skal jeg. Men heldigvis kan man sige, at den er jo på gaden i dag. Det vil sige, at der er jo lang tid til næste år. Ja, det er det. Så vil det være tak for... Vi er nødt til bare lige at høre, det var det går galt igen, for jeg har jo ikke set det her klip. Det er jeg heller ikke. Vi kan det, jo kun gætte på, hvad der sker. Ja, det, der sker, det er jo, at Thomas hakker hånden af sig selv, og det bliver simpelthen for meget til, at Tisse, hun kan tage det. Men hun kan godt lige nok have nok til at sige, vi må have noget journalistisk indslag ud af det her. Ja. Godt ved, at han er ved at drænes på blod. Ej, Thomas, tror ikke, du skal passe på hænderne. Jeg ved ikke. Det er hak. Ej, det er det, der går galt, ikke? Nu. Ja. Ej, Thomas, tror ikke, du skal passe på hænderne? Jeg tror bare, vi stopper, Thomas. Ja. Der er gået 15. Og så siger jeg pis. Det kunne vi altså ikke, det kunne vi ikke have overgået på nogen måde. Ej, det er sidste gang. Vi skal have det sidste gang. Bare det sidste gang. Det er smukt der. Kom her. Thomas, tror ikke, du skal passe på hænderne? Jeg tror bare, vi stopper, Thomas. Der er gået 5 sekunder. Men det der regnvejr, jamen, jeg, det duer ikke. Jeg tog lige bjælpen. Åh, det er godt. Er det ikke smukt? Det er virkelig fantastisk. Kan vi lige starte noget her forfra? Jeg har heller ikke set programmet. Jeg ved bare, at Thomas han ville være den første mand i verdenshistorien, der nu stiller op med en hånd og skal knalde kokosnødder igen om 7-8 måneder, når han er klar. Er det ikke smukt? Jo, det er det. Og uden at det egentlig skal være rigtig sjovt eller noget, ikke? Og jeg har tænkt over det, så det når jeg har fundet nu, ikke? Det er Coco. I blame Coco. Kan du se det? Det er derfor, det er det, der adskiller dig fra de andre. Lige netop. Om et øjeblik en programoversigt. Jeg ser lige nu, at Thomas, der var i aftenshowet i går, han har det sorte bælte i karate med det femte dan, eller hvad det hedder. Og alt, hvad vi har sagt, hvor vi har fremstillet Thomas som om, at det mente vi naturligvis ikke. Nej. På aftenshowets hjemmeside, der er det koste aftenshowet, kan man selvfølgelig se. Jamen, det var ikke, vi vidste jo ikke, det var med de bare hænder. Nej, det var med de bare hænder. Jeg troede, det var med en økse. Jamen, det burde det måske også have været. Ja, det kan man sige, men det burde bare også noget, du burde have fortalt om inden. Thomas, især hvis han har femte dan. Ja. Her er, hvad vi har valgt at bringe i vores program i dag. Vi skal introducere programmet med den store nyhed, det har vi gjort. Jenses Bøfhus har vi talt om, Sandhedens Time, den er vi lige ved at skulle tage. Og så havde vi de mislykkede kokosnødder. Ja. Finanskrisens omfang. Nej, men det er fordi, det, nu ser jeg klippet. Hvad sker det, der sker, det er, at han, fordi det hedder så, det regner, så hakker han ved siden af, så han smadrer sin hånd ned i noget metal, hvor alle de der kokosnødder ligger henne. Altså, kokosnødderne ligger ligesom op i en tagrende. En tagrende, ja. Hård stål, som man siger. Ja. Og så hakker han ned. Ligesom ved siden af. Og den kan, helt altså ikke, den kan han ikke finde ud af at hugge over. Og så bløder han for hånden, og den er helt... Er den hævet op også? Ja. Au, min arm. Au, lille Thomas Bastmand. Men jeg tror jeg sgu ikke kun, det var regnen. Nej, okay. Au. Nå, videre. Finanskrisens omfang vokser i dag for dag. Og hvem har ansvaret? Vi prøver at finde et svar i dag. Så skal vi varme op til den store vicepræsidentdebat her i aften, amerikansk tid, ved at ringe til en ekspert over fra Amerika. Og så har vi deadline en anden sektion. Så har vi Pits, og så har vi tillidsbingo, og så skal vi huske blandt andet også at spille Macy Gray. Mm-hmm. Men før det, så skal jeg spille noget, jeg har taget med. Det vil jeg gerne. Må jeg gøre det nu? Ja. Yeah. Eller er det måske forfærdigt? Hvis du skal gøre det nu. Okay, jeg gør det nu. Det er Moby. Ja, åh, dejligt. Det er nice. Men nej, jeg tager det forkert. Du skal tale 2 sekunder, for jeg kommer til at tage det forkert. Kan du ikke lige gøre et eller andet? Jeg har en idé til dig. Hvad er det, du skal gøre, Bo? Nej, jeg skal gøre. Du skal gøre det, at det er sådan, du afvikler musik for din iPod. Ja, lige præcis. Det, du skulle gøre, du skulle lave sådan on the go, sådan en playlist. Det er ret smart. Ja, men det kan jeg ikke gøre, uden at jeg har den inde i... det er en lang forklaring, som jeg slet ikke kan. Det er jo bare at finde det nummer, du hen. Klik, klik, klik, holder du knappen ned, og så har du alle numrene liggende i on the go. Er det rigtigt? Eller er det bare noget, du siger, fordi nu er jeg... Nej. For jeg vil bare helst ikke jogge i den, vel? Hvad er det for et nummer? Det kommer her. Er du klar? Ja. Da. Spil, lille fyr. Spil, som du aldrig har spillet. Det ser hun også i. Det var ikke rigtig Moby, det her. Nej, men det er, fordi den ligger lige før. Nu, kommer, nu spiller du et nummer, så næste gang kommer Moby. Mm. Det her, det var Lale med Live Tomorrow. Det andet er Live For Tomorrow. Ah, på den måde. Men det smarte er, og det hvis folk ikke vidste, kan man sige, det er, der findes den funktion, der hedder On The Go. Det vidste jeg ikke. På sin iPod. Så ja. Har man sin iPod i hånden. Så finder man alle de numre, man gerne vil høre. Ja. Hvis man ikke har iTunes til stede, hvor man kan lave en playlist også jo. Ja. Og så holder man ligesom knappen midt på hjulet inden. Klik, klik, ser den så et par sekunder. Ja. Så gemmer den ligesom nummeret i det, der hedder On The Go playlisten. Og så i stedet for, at man skal sidde og rode efter det et nummer hele tiden, du ved. Ja, ja, ja. Hvad er det næste, hvad er det næste? Så har man lavet en egentlig playliste, inden man gik i programmet. Det går jeg ind og gør nu her, mens du lige taler. Nej, det gør du ikke, for du skal lige være med her. Okay. Ring. Jeg er klar. Det er et indslag, som har ligget og ventet lidt. Ikke fordi det ikke er godt. Det skulle bare lige modnes. Det er et indslag, som redaktionen har fundet frem til os. Det er et klip fra et PET-program, og ja, det bliver rent fraklipshow i dag. Vi mangler lige dille til at vise lidt hjemmevideoer, så havde den været der på TV Danmark. Et klip fra P1-programmet Videnskabens Verden, det er Henrik Pretorius, som er på besøg hos polymørforsker ved Danfoss, Mohammed Bensliame. Bensliame. Der forsker i kunstige muskler. Det er også det, noget, jeg har gjort. De får så en lille snak om, hvordan kunstige muskler fungerer. Det udvikler sig. Højt dramatisk. Velkommen til Videnskabens Verden. Jeg har noget kunstig muskel her i min ene hånd. Det ligner sådan noget husholdningsfilm, eller måske en meget tynd, glinsende, lidt guldglinsende overflade fra noget regnfrakkeagtigt noget. Og det er varmt at holde i hånden. Det er nemlig blandt andet lavet af gummi, jo, som jeg sagde, og metal. Og så er det slapt. Slapt. Overraskende slapt og slaskende, når man tænker på, at det er muskler. Det er meget afslappede muskler. Det ligner sådan noget film, ligesom sådan noget husholdningsfilm nærmest. Ikke? Altså, det er knap så klæbende, vil jeg sige. Husholdningsfilm, det lukker jo sammen og krøller sammen til en håndfuld, hvis ikke man passer på. Det her, det er nemt at folde ud igen, hvis du lige vil holde det her, Michael. Men det kan også rulles op, ikke? Altså, du står med en rulle der i hånden, som, hvor I simpelthen har rullet det her film op. Hvis, som du siger, det er meget slapt, men hvis du ruller det op, så får du egentlig en konstruktion, som er ret solid og stiv og kan tage en hel masse kræfter. Ja, du står med sådan en lille rulle der i hånden der, og den er sådan ret stiv. Den er sådan lidt gummiagtig. Det er lidt ligesom sådan en gummistang, kan man sige. En kort jo, gummistang. Det, du kan godt betragte som en kort gummistang, men denne her er jo i stand til at løfte 3-4 kilo. Ja, hvad skal man gøre ved den for at få den i gang med at løfte, Mohammed? Man skal sætte højspænding på den, ja, blandt elektroderne, og så vil den kunne forlænge sig. Altså, man skal sætte strøm til den? Ja, det kan man, ja. Hvor meget vil den så forlænge sig? Den her eksempel kan udvide sig omkring 3-5%. Hvor stærk er sådan en? Nu er den svært at sige, den er måske 3 cm i diameter, den her rulle, og så er den 10 cm lang, hvis sådan noget i den stil, grove træk. Hvor stærk er den? Hvis jeg begyndte at lægge armen med den, altså prøvede at holde den fast, og I satte strøm på, vil jeg så kunne overvinde den? Ja, det med den her kan du godt overvinde, men vi kan bygge normen, hvor du ikke kan overvinde. Okay, men jeg kan godt lægge arm med den der. Det kan du, tror jeg. Ja, det kan du. Loch Ness, du. Nu vil jeg godt spille et stykke musik for min CD. Og hvad er det? Det er Coldplay. Og Fix You. Du rammer lige på hver gang. Sådan der. Desværre, af en eller anden mærkværdig årsag, har Coldplay i hvert fald ikke annonceret, at de kommer til Danmark på deres Europa-turné. Mm-hmm. Det er meget, meget underligt. Må ikke, de gør. Og som vi startede programmet med at sige i dag, så spiller Oasis jo i København i Falkonersalen den 8. november. Det er en lørdag. Billetterne går til salg på mandag kl. 10. Og der er også en enkelt lytter, der har skrevet, jamen, kan det nu være sådan en rigtighed, for det står jo ikke på GAFAs hjemmeside. Og der kan jeg sige, at GAFA er jo netop fyldt 85 år, og det er også derfor, at GAFA måske ikke er så hurtige, som de engang var. Fordi i dag kl. 13.15 kan man jo læse på GAFAs hjemmeside, at Nephew remixer noget, der hedder Polarkreis aktien. Nå, gør de det? Det var lige godt, Sørens. Som de dog kan. Og Michael Falk og Poul Krebstorp på turné er deres topnyhed i øjeblikket på GAFAs hjemmeside. Ja, og gasolinen er opløst. Ja, det er ikke engang løgn. Og hov, vi har lige vundet EM i 92 også. Jeg vil lige sige den forbindelse. Vi skal nok spille det der Nephew Polarkreis aktienummer senere, som har været ugens powerplay. Men, der er mange ting, vi skal huske at spille. Vi skal også huske at spille. Gustav Foss skal være også huske at spille. Og han er også ugens Sundsparets ugen, som går i næste uge, fordi vi har glemt ham i denne uge. Det er simpelthen så pinligt. Ja. Det jeg bare vil sige i forbindelse med Nephew, de spiller jo på lørdag i Store Vega i København. Polarkreis aktien spiller også. Koncerten er fuldstændig udsolgt, og overskuddet, eller alle pengene for den her koncert går til, jeg tror det hedder, det går til kræftbekæmpelse, og det der hedder ungdoms, altså til unge og børn med kræft. Pengene der, ikke? Ja. Men man har ikke, nok ikke for første gang i historien, men forhåbentlig første gang det kommer til virksen. For alvor har man gjort det sådan, at hele koncerten bliver webstreamet. Og det er jo noget, man gør meget i udlandet. Ja. Men det gør man altså også, og man kan læse mere om det på nephew.dk. Det er sådan, man skal ind og tilmelde sig på det her, i den her hjemmeside. Jeg snakkede med en i går, som så sagde, at det bliver skide godt. Så sagde jeg, ja ja, det sagde man jo også de andre gange, hvor man sidder og ser det. Problemet er, hvad nu hvis der er over to, der går ind, går det så ikke ned, og det buffer, og man skal vente og sådan noget. Og der siger de, det kommer til at virke så upåklageligt. Der bliver man rigtig nervøs, når de siger det, ikke? Jo, men jeg håber bare, jeg må bare håbe, fordi det er noget, man skal tilmelde sig på forhånd for at få adgang på dagen. Men man kan læse mere på nephew.dk. Nu er Mie Rasmussen kommet. Det er, ja, fordi, der er nyheder om 5 minutter. Må jeg så ikke spille det der Moby-nummer? Jo. Hvor langt er det? Det er lige så det passer. Nu har jeg lagt den der spilliste, som du har talt. Er det ikke skidesmart? Bortset fra, den pludselig er genstart, og så skulle jeg lave spillelisten en gang til. Men det er nummer... det er jo ikke altid Apple lige helt. Nej, det er, jeg kan ikke sige, hvor langt det er uden at starte det, så tør jeg ikke sige. Ja. Man kan ikke bare starte det? Det er cirka 4 minutter. Det minder mig om, at jeg skal have mig en ny iPhone. Det sker der også. Nå. Lad det nu ligge. Sådan en er vi jo engang blevet lovet, kan du huske det? Ja, det var i foråret. Ja, lad det nu ligge. Der gik det også skide godt, men ja. Nu er det jo de meget... Nå, de lukker nok snart, så behøves vi da ikke at give dem de gaver, vi har lovet dem. Nej, nej, det behøves vi da ikke. Sådan det. Nå, lad os få det nummer så. Spiller rigtig godt. Her er Moby. Kommer han? Ja, 402 sekunder. Sådan, 402 sekunder. Ja. Godtaget. Det er et dejligt nummer her. Hvad er det, det hedder? Ja. Live for Tomorrow. Sådan der. Mm. Det skal ikke er, nu er der bare sådan lidt bladkrig i gang, ikke? Ja. Som flere har skrevet. Jeg tjekker aldrig min musik ned på Gaffa. Jeg læser dem på soundvenue.dk. Og så tænkte jeg, der skal jeg også lige ind. Ja. Og de har selvfølgelig også nyheden om, at Oasis spiller, ikke? Ja. Men sådan er det. Thin Lizzy kommer med en ny plade. Og Beatles opløst. Den 2. marts 1976. Se mere på gaffa.dk. Om et øjeblik, altså efter på tre nyheder og sport, så er vi tilbage med Sandhedens Time. Ja. I De Sorte Spejder. Anders Lund Madsen skal vinde 500.000 kroner tilbage fra mig. Men nu har klokken passeret 15. Her er nyheder med Mie Rasmussen. Velkommen til anden time af De Sorte Spejder. Klokken er 11 minutter over 3. Det er torsdag eftermiddag. Og inden længe, der vil du kunne høre Anders Lund Madsen svare på følgende spørgsmål. Har dit misbrug af ulovlige hormoner påvirket din seksuelle formåen? Jeg tror ikke, du skal læse dem op nu, fordi så... Negativt. Det er en teaser. Okay, men nu har du læst 3 af dem. Det er også derfor, jeg taler sådan her. Okay, fanden. Nå, jamen det er, jeg skal heller ikke sådan nu. Jeg ved, hvordan Lars Hjortøj gør eller noget. Det er kun fordi, at vi ikke har så forfærdelig meget andet på programmet i dag. Jamen det er også derfor, at det ene, vi har, skal måske heller ikke... Jamen det er bare tease. Jamen, okay, jamen, jeg skal ikke fortælle, hvordan værter gør deres arbejde. Der har jeg altså lavet radio i 20 år snart. Så der ved jeg lige... Faktisk 20 år. Og før det faldt man i 8 år. Ja. Så det går jo godt nok. Der er lige kommet en breaking news. Ups. Og det er måske andre programmer. Det her er heller ikke kulturkalenderen, der er stjålet om Formel 1 fra Adam og Sara. Det er bare Heidi Kjær, som bor i Hinderup, der har skrevet, at hun har taget et udklip fra Favrskov-avisen, hvor der er annoncer for Girls Night Out i Hammel. Næ. Og det er en annonce fra... det er et arrangement, eller en annonce fra Hair Trends, som ingen tidsbestilling har. Det er en frisør ved Mette Gade Jacobsen, som ligger i Østergade 4 i Hammel. Der er Girls Night Out. Der kan man så få retning af bryn med voks, prøver på forskellige produkter. Man kan købe 2 produkter og få 3. Det gælder kun den aften. Er det som led i Kulturnat? Råd og vejledning af frisyrer og farvevalg til netop dig. Efterårets nye modetrends og demo af GDH-stylerens muligheder. Men det svedigste af det hele, det er, at gæstefrisør er trendsetter Jimmy Vending. Nej. Hvem er han, tænker du? Det er Jimmy fra duoen Jimmy René. Så står håret ikke længere. Må jeg ikke benytte lejligheden til at reklamere lidt? Jo, gør da det. For hvad der sker i vores program. I næste uge? Den kommende tid. Ja, også i morgen. Mm. I morgen får vi besøg om præcis 24 timer. 13 minutter over 3, fredag. Om 25 timer er der premiere på et nyt program her på P3. Det er vores gode kollega, Iben. Og sindssygt smukt og dejlige menneske, Iben Maria Søjden. Hun har premiere på sit nye program. Se mig, jeg har mange navne. Ja, det hedder programmet. Og hun får besøg af ingen ringere end en ven. Vi troede, der var vores ven. Ja. Michael Meierheim. Michael har jo til flere medier ytret sig om, at han var skuffet over, at vi ikke ringede til ham. Ja. Og det er så de frugter, vi høster nu. Ja. Det, der så sker, det er, at han siger ja til at være med i Ibens program. Han siger til Iben, skal vi ikke gå ned til drengene og varme op, ligesom inden vi skal lave dit program? Så de kommer herind i morgen. Det er en knippelgod idé, og de er hjertelig velkomne. Mm. Der kommer jo så også Kapel Kjeld Tolstrup. Ja. Så der bliver der brættet fuld her i morgen. I næste uge, der er det 100% sikkert, at på onsdag får vi besøg af Primal Scream. Ja. Kommer herind i programmet og snakker. Taler. Og med en ny plade og nogle koncerter. Det bliver godt. Og så er der også mere besøg, Anders. Der arbejdes hårdt på for Mike Sheridan herind i studiet. Ja. Og det er ved at udvikle sig at være den sværeste gæst at få ind. Der er nogen, der tror, jeg blev faktisk stoppet i dag, af en, der havde været med i det program, der hedder Apropos på P1. Som så siger Indre Carsten, som siger, hvad er det med Mike Sheridan? Han var med at travlt, siden ikke kan få ham ind. Og så hvad er de ved at sige, at det er også rigtigt. Problemet er bare, at Mike Sheridan har selv ringet til os flere gange og sagt, hvornår skal jeg komme ind? I har jo sagt, at jeg er velkommen. Hvornår skal jeg komme ind? Ja, og han går i skole, og det er et problem. Og en god historie ved Mike Sheridan, det er, at han var den nummer 2 lytter, der var igennem i Tillidsbingo nogensinde, da vi sendte vores program søndag aften. Der var han jo 5 år gammel. Ja, og vi skylder ham, det er hverken en Uepols eller en t-shirt, vi skylder ham en gammel western CD, så vidt jeg kan forstå. Yeah. Anders, 2 sekunder, nu skal du lige høre her, du. Men går vi til den nu inden musik? Bare lige. Uff, Og det hele virker. Ja. Sådan der. Vi varmer lige op med noget musik. Sandhedens time ved Anders Lund Madsen. Han skal have vundet 500.000 kroner tilbage. Ja, de brænder i din lomme. Om et øjeblik. Men først, musik. Ghost Digital med Northern Lights. Hver onsdag aften er der på TV3 et nyt program, der hedder Sandhedens time. Ja. En almindelig dansker er en. Ja, almindelig er måske lige at stramme den. Jamen, det er en, der er meldt sig frivilligt til at komme ind og fortælle om sin inderste hemmelighed. Ja. Og man kan vinde 500.000 kroner, hvis man svarer rigtigt. Hvordan ved man så, at det er forkert, hvis folk skulle svare forkert? Ja, der sidder jeg jo i svaret, kan man sige. Det man ved, det er, at vi er netop nu ved at mokke en løgndetektor på dig. Ja, og det spænder dig lidt. Ja, og den monitorerer så, det er en seismograf. Ja, men den monitorerer overfladen ved, hudtemperaturen ved overfladen, pulsen selvfølgelig, svedafsondringen. Jeg ved ikke, hvorfor skal jeg have fødderne ned i en spand vand egentlig? Det skal du bare gøre, og okay. Du skal ikke tænke over den føntør, der måske ryger ned i, hvis du svarer forkert. Jamen, jeg stoler på min ærlighed. Jeg stiller dig så nu 18 spørgsmål, som... Hvorfor har vi dæmpet lyset og rykket ind i den her store hal? Jamen, det er vi bare. Hallo, hallo. Hej. Jeg stiller dig nu 18 spørgsmål. Det er ikke så lidt, hva'? Flemming. Jeg stiller dig nu 18 spørgsmål, Anders Lund Madsen. Ja. Sidste uge svarede jeg på 18 spørgsmål. Jeg vandt 500.000 kroner. Du skal tale meget, Lars Hjort, tale meget langsommere. Du har... Du skal vare 40 minutter der. Anders Lund Madsen. Ja. Du har muligheden for at vinde de 500.000 kroner tilbage. Sådan, ja. Du skal svare rigtigt på de 18 spørgsmål, jeg stiller dig nu. Ja. Hvis du svarer forkert... Ved denne lyd lyde. Au, au, au, au, au, au, au, au, au. Hvorfor gør det ondt også? Vi kunne ikke finde dem kortere. Eller lyden bare, ikke? Okay. Hvis du svarer rigtigt, ved denne lyd lyde. Er du klar? Ja, ja, ja. Kigger lige ud på hjertelægerne. De nikker. Vi er nu skruet op, så vi kan monitorere dit EKG. Er du klar, Anders Lund Madsen? Jeg er lidt tør i munden, men ja. Har du engang måtte gemme dig nøgen bag et gardin, fordi din venindes mor kom hjem, mens I havde sex? Ja. Har du engang udlånt en ulovlig erhvervet politiuniform til en stripper til hendes show? Ja, det er god nok. Var det ulovligt? Har du som fitnesstræner nogensinde rørt en kvinde upassende? Definere upassende. Har du nogensinde som fitness... Ja, jeg har for helvede. Au, nej, nej, nej, nej, au, ah. Jamen, jeg troede, det var upassende, undskyld. Har du nogensinde pralet med dine kriminelle handlinger over for dine børn? Ja. Vil du nogensinde finde sammen med din ekskone Lotte igen? Nej. Har du nogensinde snydt en ven? Kan jeg ringe til en ven? Har du nogensinde snydt en ven, Anders Lund Madsen? Ja. Spørgsmål nummer 7. Ja. Du kan ikke give op. Jeg giver ikke op. Der er ingen vej tilbage. Det gør bare ondt. Hvorfor skal jeg have hovedet ned i... Spørgsmål nummer 7, Anders Lund Madsen. Ja, klar. Er du tilfreds med størrelsen af din penis? Ja. Au, nej. Au, ja. Eller nogenlunde, nej. Mere vil jeg have mere. Har du nogensinde stjålet penge fra et pengeskab? Ja. Var det et spørgsmål? Ja. Okay. Har du nogensinde inden for det sidste halve år taget ulovlige hormoner for at få større muskler? Ja, der går den op, hva'? Det kan jeg nok ikke leve fra. Har du nogensinde betalt en kvinde for sex? Nej. Ja. Ah. Spørgsmål nummer 11, der er 8. Jeg kan ikke regne ud. Det er spørgsmål nummer 11, ikke? Jo, og der er 18 i alt. Så er 7 tilbage. Der er 7 spørgsmål tilbage. Spørgsmål nummer 11. Kører du hasarderet med dine sønner i bilen? Ja, det gør jeg. De beder mig om det. Kan du lide din søsters mand? Nej. Jo. Okay. De her spørgsmål. Kan vi lige få rumklangen væk bare et øjeblik? Det er bare ikke. Det er bare. Skal jeg så have elektroden af? Nej. Bare behold et øjeblik. Vi stopper lige sådan der lejen. Det er bare fordi, at de her spørgsmål, vi stiller, var de rigtige spørgsmål, der blev stillet i går. Og her, der er så mulighed for, at ens familie sidder derinde. Din familie kunne bare ikke være her i dag. Nej. Men der står der, her er det Flemmings ekskone. Altså ham Flemming, der fik spørgsmålet på i går. Her er det Flemmings ekskone Charlotte, straks trykker på den røde knap. Vi havde aftalt før udsendelsen, at hun skulle trykke, hvis der det spørgsmål kom. Hvad var det for et spørgsmål? Jeg er i tvivl om, hvad jeg ville have svaret, men for år tilbage følte jeg bestemt ikke, at han var en del af familien. Okay, vi kører videre. Skal jeg så ned i vandet igen? Ja, men der, du sidder jo i vandet. Nå ja, måske. Kan du lide din søsters mand? Ja. Føler du, din far forsøgte at købe sig til din kærlighed, da du var barn? Ah. Har du nogensinde lagt an på dine venners koner eller kærester? Ja. Har du nogensinde udnyttet, Anders Lund Madsen, din viden om alarmsystemer til at begå kriminalitet? Og husk, det er 500.000 kroner, vi spiller om. Ja. Kan dine venner stole på dig? Nej. Pis. Det var urimeligt. To spørgsmål tilbage. Jeg er så tæt på 500.000. Har du nogensinde været voldelig over for din kæreste? Ja, det må være. Ja. Er det et problem? Og det sidste spørgsmål, Anders Lund Madsen, hvis du svarer rigtigt på dette spørgsmål. Ja. Så kan du vinde 500.000 kroner tilbage fra mig. Det er min egen penge. Ja. Har dit misbrug af ulovlige hormoner påvirket din seksuelle formåen negativt? Absolut. Det er jo et medicinsk faktum. Man kan jo ikke gå i seng med nogen, hvis man tager en ros steroider. Jeg har vundet! Hit, Anders Breinholt. Okay. Ja, de brændte lidt i lommen, hva'? Jeg vil ikke have dem i mønter. 25 der er udgået, det kan du godt glemme. 500.000 kroner, men værsgo. Tillykke med det, du. Ej, tak skal du have. Ej, det er fandme godt gået, det der. Ja, du får jo chance for at vinde igen næste uge. Ja, men tak skal du have, du. Nu spiller vi noget musik. Så skal vi ud af det her, ikke? Kan vi sige, at i næste uge, der fortsætter vi lejen, ikke? Jeg har en bedre idé næste uge. Hvad er det? Vi udsætter Gry for det. Ja, god idé. Alle på redaktionen. Ja, Gry. Du har mulighed for at vinde 500.000 kroner om en uge. Er det ikke sindssygt? Så er der en der. Det er ligesom Beatles, ikke? Ja. Yellow Submarine. Og hvad de hedder. Så lige pludselig så... Er der røget for meget af nogle medicamenter, men ikke helt vidst, hvad jeg var ind i snudetøjet, som man siger. Jamen, det starter godt. Det er det, fantastisk nok. Og man må sige, at det er rent nok, de ved ikke rigtig, når det skal slutte. She's a rain, like, she's a rainbow. Prøv at høre det der. Det er også det, man siger. Ej, skal vi ikke prøve det sådan noget? Ej, mand. Sådan der. Vi har et hængeparti. fra i tirsdags. Altså, Steins er ikke også der hængeparti, men en anden mand. Ja, vi prøver at ringe op til den anden mand nu for at høre, hvad er det egentlig, der foregår. Det er en, vi altid ringer. Skal der lov for? Sådan. Vi har ringet til udlandet nu, eller hvad? Det lyder godt nok mærkeligt. Det er helt sikkert ikke. Det er vores egen. Det er vores telefonsystem, der kommer. Det er jo slagteren, det er Lars. Goddag, Lars. Du taler med... Ej, pis. Nej. Du har ikke sagt det nu. Den dur... Hey, du der fyr... Du betaler med... Du betaler... Hej. Dit liv. Hey, vi ringer lige op igen. Hej, det var forkert nummer. Hej. Det er dumt, når man skal lave telefonfis, at man så glemmer at lave telefonfis. Jeg blev bare så benovet over, han tog telefon. Ja, men vi prøver igen, men det lyder også af helvede til, så jeg tror ikke, der er sket noget. Han opdagede det. Nej, det tror jeg ikke. Han har slet ikke kunne høre det. Må vi prøve igen? Hvordan går telefonanlægget? Nu du kan telefon. Nej, jeg har også to opkald på. Uge på en time. Det larmer stadig. Nej, det går ikke. Amen. Kan man ikke genstarte eller sådan noget? Det må da være til, vi bor i det 22. århundrede. Ja, vi spiller noget musik. Det er også lidt synd for Lars, jo. Han føler sig hævet. Ja, også fordi vi skulle ringe og lave telefonvis med slagter. Han ved ikke det også, Anders. Det er det eneste lyspunkt. Han aner ikke, hvad der ramte lige før. Det er også fordi Lars går dernede og hører Radio Jazz, jo. Ja. Nå, kan vi få et stykke musik? Spil du et stykke musik, Anders? Jeg kommer her. Er I klar? 1, 2, 9, nu. Hvad gør vi nu? Siv slagteren, det er Lars. Har du er der flæsketern i kværnen, som man siger? Jeg har ikke noget klar i tarmen lige nu, men det har jeg måske senere. Er der står konjak med disteren? Er sprøden svær? Er sværen sprød? Det er den på medisteren. Og det er noget nyt, vi starter med. Vi har medisteren med konjak i. Det er fantastisk. Er skænkeklumperne hoppet ud af hulen? Jo, den er rullet ud. Og kuglen er i fadet? Det er fantastisk. Hej Lars, du kan slet ikke gætte, hvem det var. Det er også, du er gas. Er det rent? Nej. Nej, jeg troede, du var fru Jensen. Ja, der fik vi dig. Er det ikke sindssygt? Hver eneste gang tager vi røm på dig. Det er ikke sjovt, at den stadig går. Er det her telefonfis, man får I penge på det? Kære slagter Lars, ja, det gør vi rent faktisk. Tro det eller ej. Og vi har endda også vundet en pris i lørdags for det her. Det har jeg lagt mærke til. Jeg stemmer på jer. Slagter lavet. Lars, hvordan går det? Det går fantastisk. Vi har jo hørt utrolig mange rygter omkring, at du var i Dubai. Ja. Det var rigtig hyggeligt. Men nu er du hjemme igen. Ja. Lars, det var meget for længe i weekend. Vi prøvede at ringe til dig tirsdags. 3 uger. Ja. Og vi ringede primært, fordi at finanskrisen krasser jo ganske gevaldigt. Og når det hele ligesom er lidt utrygt og uhyggeligt og uoverskueligt, så er der et sted, vi kigger hen. Og det er mod Falcon Air Studio hos Ørstedsvej. Og så tænker vi, skinkeindekset, hvordan er det i forhold til resten af de finansielle sektors målesystemer? Ja. Altså, eller fortalt på en anden måde, spurg på en anden måde, kan du ud fra omsætningen, og specielt også fordeling i omsætningen, sige noget om, hvor krasser krisen lige nu? Jamen, det man kan sige, det er, at der ikke nogen, der vil købe mit hus, men udover det, så går det sgu meget godt. De køber en frikadeller og noget smørbrød. Men se mig, der har trukket på friværdien. Nu skal jeg ud og sælge. Så skal vi have min lidenhed med jer, der ejer noget. Os andre lejere. Lars, det skal du tage. Vi kan sidde nu. Lars, det er fordi, han er bare en lille smule ovenpå. Med jeres forbrugslån for 56. Der er en, der bor på Østerbro, så han skal nok ikke sige så meget. Nej, det er først, jeg nok. Men Lars, bortset fra det med huset. Er det godt? Fortæl lidt om huset. Det kan være, der er nogen, der vil købe det. Det ligger i Vandløs, jo. Nej, det ligger ikke i Vandløs. Hvor ligger det så henne? Herlev. Så får du dig aldrig solgt. Nej, det skal jeg ikke. Jeg ved det godt. Men hvad stort er det? Der har været 700 kig på det, alle sammen har sagt nej. Er der køkken alrum? Er der køkken alrum? Lars, er der køkken alrum? Det er der. Der er også en rigtig, rigtig fin have. Der ligger et tæppe. Er der hessian? Er der gildesal i kælderen? Med, ja, det er der. Med det er krybekælder. Det er krybekælder. Hvor stort er huset, Lars? Det er, 260 kvadratmeter. Er det det? Det er da meget godt. Er det et plan, to plan eller fire? To etager og krybekælder, og der har vi all room. All room? Hvad betyder det? Aner det ikke. Vi kan alle sammen være der. Ja, måske. Jeg ser jo ikke Hammerslag. Det vedkommer jo ikke mig at eje noget. Nej. Men okay, Lars, og hvor stor er grunden? Parklignende. Sidste jeg målte den, 576 kvadratmeter. Upsan, så er ikke meget grund i forhold til. Ja, nej, men der er bare lige lidt have, ikke? Jo. Det, der hedder en nem have. Ja, men der kan ligge et tæppe. Men Lars, hvad skal det koste? Sådan en gøgeunge der. Jeg vil nok sige, jeg synes, det skulle koste 3-4 millioner, men i dag er det nok 2, så... Ej, seriøst? Altså, hvad skal folk byde for, at du sælger? Jamen, jeg tror 3. 3,3. Ja, det tror jeg. Så hvis der er nogen, der kommer ned i butikken nu... Hvis der er nogen, der kommer ned i butikken nu og siger, prøv at høre, 3 millioner, så sælger du det. Ja. Så er det solgt. Så får de tæppet med ud på græsplænen. Ej, men ligger det godt eller dårligt sted her, det? Det ligger fantastisk. Jeg vil sige, det ligger også lige imellem motorvejen, både mod Rødby og, mod Helsingør. Lige så det er fantastisk. I Herløs Smørhul, hvor at, alle motorveje i hele Københavnsområdet, de mødes. Det er der? Det er lige der, vi alle mødes, ja. Før, Anders, du kommer for godt i gang, vil jeg sige, at jeg er født derude. Så sæt det op til 7-8 millioner. Det er da det værd. Det er en aftale. Men Lars, ud over de problemer på husmarkedet, som jo er i periferien af slagtervirksomhed, har du så mærket, at folk køber de mindre salat? Eller er det det samme, brug og smid væk, som det plejer at være? Jeg vil nok sige, at hønsesalaten det går lidt ned, men skinkesalaten er selvfølgelig lidt mere af. Nå, men det vil jo aldrig være. Krigstid samles man jo om skinkesalaten. Jamen, det er reklame, jo. Og bare gør det. Lars, jeg har to spørgsmål. Jeg lytter. Hvis man skulle lave en god vinergryde, det du ved, sådan en bouvet, der kan holde sig i 7-8 år, ikke? Hvis man skulle lave den fra bunden, hvad skulle man så smide i den? Masser af nitritsalt. Modtaget. Og spørgsmål nummer to. Saltindbagt oksemørbrad. Åh, så kom den gamle traver. Til fire personer. Ja. Der spiser lidt godt. Tager godt fra, som man siger. Hvad er det spørgsmålet, Anders? Jamen, det er opskriften for helvede. Nå, opskrift, okay. Jamen, du kan høre, han tykker på det, han forstod spørgsmålet. Ja, er der en, jeg havde? Så hvis de skal have opskriften på det, så er det fint, eller skal I bare vide, hvor meget I skal bruge? Nej, jamen, både hvor meget kød, der skal bruge. Jeg skulle til at spørge om, Lars, så det, ja. Hvor meget kød? Det, man gør, når man skal have sådan noget, så går man ned til sin slagter, og så har man bestilt det, og så får man bare den helt færdig, og det gør alle slagter i dag. Og vi har 400. Anders. Du vil have 400? Ja, det er kilo. Nej. Der er 400 slagtermestre i Danmark, Anders. Ja. Og I kan ringe til stort set alle i hele landet. Der er en, også en på Østerbro i øvrigt. Jeg hører nu lige at høre for helvede skinkefætter. Skinkekusk, eller det er sådan noget pølselingo nu. Hør jer. Lars, jeg spørger dig om en opskrift på saltindbagt oksemørbrad. Nu er Anders kunden. Og så står du og lige pludselig skinkesalatens svar på Paul og Larange, og står, se, jamen vi er 400 slagterforretninger i Danmark, og... Man står der ikke derhjemme og laver sådan en selv, det bestiller man jo sin slagter, det er derfor, vi har slagterne. Og den dag, altså, fru Jensen selv står og laver det derhjemme, så er der ikke nogen slagter tilbage. Så tag nu og støt den lokale slagter. Jamen, du sælger sgu da kun kød, vil du også bage det for mig? Nej, jeg laver det hele, han laver og det bliver lagt ind i butterdej, og det gør min kollega også rundt om i hele landet. Jamen, butterdej, det er saltdej for fanden. Jamen, der er der også. Saltdej, det er jo sådan noget, man bruger til at lave små figurer af. Ja, det kan du få i Polen. Det er da mærkeligt. Ja, jeg tror, Anders... Jamen, Lars, jeg skal sgu til en halalslagter nu. Det skal man ikke. Ja, så er nok ikke svinemør, måske. Lars, jeg har tænkt mig selv at lave den saltdej. Nu er jeg ligeglad, men jeg vil godt komme ned til dig og købe kød. Ja. Kan jeg bestille kødet så? Det kan du godt. Jeg skal have noget oksemørbrad, det er meget god rart, det her. Ja. Til fire personer. Vi tager det godt fra. Fire mandfolk. Ja, det er et kilo. Okay. Er det nok? Ja. Tro mig, det er nok, Anders. Er det det? Ja. Ja. Jeg kan ikke regne ud, men det er omkring 250 gram på hver. Det er lige den omvej. Jeg har en regnemaskine her, så det passer meget godt. Hvad koster et kilo oksemørbrad? I dag 650 kroner. Er det ikke moms? Lars, ved du, jeg ringer lige tilbage, så. Det finder vi lige ud af. Nej, det er godt. Det er godt. Jeg også lade med er der nogen? Jeg vil faktisk gerne have nogle opskrifter af dig. Det var derfor, jeg var der til. Jamen, altså. Anders, det som jeg tror, Lars mener, det er, han siger, kom ned i butikken, så får vi en debat om din saltindbagte mørbrad, og så finder vi sammen en opskrift, der passer til lige at pleje dine tre venner i situationen. Det er nemlig rigtigt. Og så bestiller I til en mere, så skal jeg med. Og du skal altid være velkommen, Lars. Og det er jeg glad for. Er der noget, du er, så er det velkommen. Åh, hvor dejligt. Hvad med voksenlærlingen? Voksenlærlingen? Jeg ved ikke, han står og spiser. Det gør han vel. Han laver to ting. Spiser og slapper af. Det er meget sjovt, det forhold, I har, men du propper jo også bare deller i ham og skinksalat hele tiden. Du kan godt lide, lærlingen, han bliver lidt tyk. Ja, det er rigtigt. Han holder også vægten, 140 kilo. Oha. Lars, tak fordi vi måtte ringe. Og genere dig. Det var en fornøjelse. Vi snakkes, Blotfyr. Ha' det godt. I din måde. Nej. Hej. Ja, der kunne man simpelthen ikke få en opskrift ud af ham. Men jeg tror bare ikke, det var den rigtige dag til opskrifter. Nej. Men det er ligesom det hele tiden. Ved du hvad, jeg forstår, Lars har hovedet fuld af hushandlen lige nu. Og før det hus er sendt væk, så tror jeg ikke rigtig, han kan slappe af og koncentrere sig om Lars. Hvis man vil købe en dejlig villa tæt på offentlig transport og transport i det hele taget, så går ned i Slagter Lars. Så det er H.C. Ørstedsvej, og den er faktisk... jeg tror, han er til at handle med lige nu. Det lyder sådan. Lige bortset fra det med oksekød. Så ja. Ellers... Et kilo oksekød, det er altså også meget, Anders. Altså, mørbrad. Det er jo ren mørbrad. Men det er bare dyrt. Det er jo oksemørbrad, Anders. Det er jo det, er det fineste. Det fineste, det er jo Iben Jejle. Ja, det gider jeg så ikke spise. Ej, det var bare det med Kasper dengang. Nå, ja, men kan du ikke starte noget musik? Det kan stole på, at jeg kan starte noget musik. Det er det, vi er for. Her kommer noget musik fra en amerikaner, som er sød. Jeg spiller vi til, så går lidt. Amy Mann, help me. Amy Mann. Amy Mann. Gider du slukke for? Åh, fint. Vi skal i gang, hvis telefonen og Gud og alle mulige andre, der er herre over det, og et schweizisk elektronikfirma, som sælger loddekolber, de er også vel, men vi kan ikke gøre det. Vi kan ikke gøre det, før at computeren er genstartet. Det er nemlig spille tillidsbingo, og vi skal spille hele pladen fuld. En omgang. Og man kan vinde. Hvad kan man vinde, Anders? Ja, de sorte spartere t-shirt. Ja. Men ved du, jeg synes, vi skulle... Nej. Brug tiden på imens. Vi har modtaget en sort kuvert fra en lytter. Afsender ubekendt, som man siger. Fordi at det er sådan, at en sort konvolut indeni er der noget. Jeg tror jeg godt, jeg ved, hvad det er. Det vil jeg sige om lidt, når vi åbner den, om jeg har ret. Uh-huh. 16 kroner er der blevet sat på i frimærke. Men det var ikke nok. Nej. Og man kan sige, ønsker de ikke at betale den medfølgende portoregning, skal de aflevere portobrevet uåbnet sammen med regningen på posthuset eller postkassen. De bliver venligst overstrege deres navn og adresse. Der er, altså, den er underfrankeret, ikke? Mm. Nu åbner jeg brevet alligevel. Og dermed anerkender du, at du gerne vil betale den eventuelle straf. Og det, der så sker, det er, at der er ikke nogen, der ved noget om det her. Så, altså, nu har vi så sagt det i radioen. Så vil der gå cirka 300-400 år, så postvæsenet for at opkræve det via skatten, men de sorte spejder betaler ikke. Altså, det gør vi, men så nede i ligger der... Ej, hvor er det sødt. Altså, ja, vi har verdens sødste lyttere. Mm. Der ligger der et... en pose poletbolle. Nå. Som vi holder meget af, fordi at det her er poletsmagen, men uden det irriterende med, at den bliver hængende i munden. Så er der brev. Det er sendt den 29. september fra Frederiksberg. Kære Anders Anders. Det er også. Først tak for et godt program. I har sat mig i forbindelse med min indre drengerøv, inden jeg var tæt på at blive totalt jomfrunalsk og sippet. Jeg har tosset med slummer og humor og skarpe hjerner og inspirerer mig til at høre ny musik. Wow, jeg sender en side fra et aftenskolekatalog, hvor man selv skal medbringe gokkesok, og er det ikke for kvinder? Og hvad skal Dalai Lama lige blandt ind i det for? Når I laver roadtrip med en arbejdsplads i Danmark, er I velkommen til at komme og besøge urologisk operationsafsnit på Herlev. Oh. I kunne måske lyst til at se, at vi ikke blander sand i vaselinen. Med kærlig hilsen, en gammel kone fra Frederiksberg, Inge Kravbæk. P.S. I skal lige have en pose poletbolser. De er blevet hit på mit arbejde. De er rigtig gode, når blodsukkeret er under en lang operation. Ja. Er ved at være i bund. Det forestil er også dig, anbefalet af førende læger. Lige pludselig står hun og hoster. Og så ligger der en poletbolse nede i såret, som man siger. Jo, så kan du være helt sikker på, at det er fuldstændig sterilt. Men Inge, det rare menneske, har sendt følgende med. Det er fra, jeg ved ikke om det er AUF eller AUK. Det er typografien, siger AUF til mig. Okay, der er flere. Der er flere ting her. Personlig udvikling, der er blandt andet kurs, der hedder Kvinde, kend din bil. Ja, det er dejligt. Kend din bil, klar dig selv, og gør dig uafhængig af A+, bilsyn. Bilsyn afholder foredrag til kvinder om bilens væsentlige funktioner, blandt andet olie- og dækskift osv. Ja. Så er der drømmetydning til gavn og glæde i hverdagen. Det elsker jeg. Så er der, hvad er det værd? Din egen værdsættelse af dig afspejler sig i omgivelsernes værdsættelse. Men så er der noget interessant. Vinsmagning med Per Pallesen. Ja. Denne aften fører Per Pallesen os igennem 8 meget forskellige vine fra hverdagsvine til klassikere. Plus et væld af jokes omkring det med at prutte. Men her er... Godt om. Her er det, som Inge, hun er ligesom har sat ind i grønt eller rødt, ikke? Mm. Dalai Lama møder kaptajn Bimse og Gokkeletten. Det er foredrag. Om at opføre sig ordentligt, ja. Hvad vil det sige at opføre sig ordentligt? Foredraget tager sit udgangspunkt i et poetisk møde mellem Dalai Lamas tanker om gensidig omsorg og forfatteren Bjarne Reuters børnebogsfigurer. Begreber som moral, ærlighed, respekt bliver konfronteret med den måde, vi opfører os på i nutidens virkelighed, og det fører blandt andet frem til spørgsmålet, Kan vi forlange noget af andre, som vi ikke selv lever op til? Foredraget ligger op til debat blandt tilhørende. Det var altså, da der alarmer møder kaptajn Bimse og Gokkeletten. Jeg kan sige, at vi kommer ikke til at spille tillidsbingo i dag. Kurset er overtegnet. The CMS client could not start a mandatory connector. Telefonen er nu stillet om. Vi kan simpelthen godt spille tillidsbingo. Så skal vi ed og hylde med til at i gang. Første tal i dag, det er lav en plade, tag nogle tal. Når du mener, du er bingo, ringer du 1-73-20. Når vi siger hallo, så siger du tillidsbingo, så tager vi den derfra. Tusind tak til Inge. Ja, tak Inge. Og hvis jeg nogensinde skal på urologisk, så ved jeg bare, hvem jeg skal spørge efter. Anders, hvad er urologi? Jeg tror, det er noget kraft noget. Jeg tror, det er strålebørger, det. Ja, jeg er ikke sikker. Det tror jeg sgu da. Men de har i hvert fald... Og dog, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg er bare glad for, at Inge er sød. Første tal i dag er nummer 8. Nummer 8. Man husker at sige tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Skal vi ikke tage et bold? Nummer 14. Nummer 71. 71 er det næste år. Og nummer 11. 11. Nummer 80. 80. Og nummer 86. 86. Nummer 3. 44,5, tror jeg, at telefonen virker. Skal vi ikke spille et nummer? Du har queued den derude, ikke? Hvad det nummer er 11 der på min, eller hvad det var på min side. Det er ikke Peter. Nummer 9, det er korrekt. Det er mit nye yndlingsbane. Jeg ved godt, at der er mange andre, der har hørt det her lang tid før. Og alle på gaffe vil sidde og sige, åh, jeg har været. Vi var de første, jeg anmeldte. Det er Kings of Leon. Og det er nummer for deres seneste plade. Men du sagde, alle de andre var kedelige? Nej. Der var 2 numre, hvor der en lytter i går, der skrev, at de var kedelige. Nå. Men det her nummer, det er rigtig, rigtig godt. Pladen hedder Only by the Night, og nummeret her er et bonustrick. Bonustrick? Man skriver den på iTunes, den hedder Manhattan. Hvis man som jeg benytter sig af de elektroniske pladebutikker der på internettet, ikke? Mm. Så sker der jo tit det, at man kan købe en plade på nettet, og så er der noget andet med end bare pladen. Ja, så er der bonustracks blandt andet. Ja, ja, ja. Og det her er et bonustrack på Kings of Leon album, der hedder Only by the Night, hvis man køber det i hvert fald. Det var jeg købte på iTunes. Sejt. Som hedder Manhattan. Og jeg har faktisk også købt Sigur Rós seneste album. Der får man også noget ekstra med. Ja, der får man et interview på 8 minutter og 40 sekunder. Rimelig kedeligt interview. Det er meget mærkeligt. Guess what we did, there was... Yes, would like... Det taler sådan ikke sådan. Jo, det gør når vi siger det. Now, I would like to drink the vodka in a sauna. Yes. And then I like other men with hair all over their body. It's not so easy to make music, come as they say. Piss in the oven in the sauna. Piss in my oven. Yes, and then it will be hot, and then I will get piss in my lungs. Dårlig. Det var ingen. Og det er også det, der er signal til, at vi skal spille endnu et stykke musik op mod. Nej, vi skal ikke. Vi kan ikke spille tilspinger nu. Det er jo frygt. Virker telefonen? Nå, men det gjorde den bare midt under nummeret. Nå. Men det var bare, fordi I ville have... I spurgte, skal vi have en lytter igennem? Nej, skulle da ikke med i Anders musik. Anders taler med den tekniske. Nej, det er min tekniske. Ja, det er lige meget. Fuck it, det er lige meget. Vi når det ikke. Undskyld, kære, nej, det er lige meget. Kære lytter, vi når det ikke. Det er lige meget, det er lige meget. Det er meget. Undskyld, i morgen spiller vi rigtig omgang. Ja. Vi når det ikke. Det er rigtigt, hvad Anders siger. Vi når det ikke. Vi er ked af, at vi holder åben redaktionsmøde. Men sådan er det, når der er nogen, der sidder i en teknisk afdeling, det er at meske sig i den fineste laks, man kan få. Fordi de har tænkt, vi kører bare det fedeste telefonsystem, som vælger at virke. Må jeg spille et stykke musik? Ja, det er 5 minutter langt. 5,5 minutter. Det er 5,5 minutter lige præcis. Kære lytter, tusind tak for i dag. Ja. Jeg vil sige, det er måske ikke den største og bedste podcast, du finder i verdenshistorien. Men den er mulig at downloade inden klokken 18 i eftermiddag via DRDK-spejder. Så lover vi, at i morgen er vi tilbage med besøg af Kjeld Tolstrup, vores ugenlige fredagshusven. I Marie Søjden. Og Michael Meierheim kigger forbi. Det bliver en, og vi ringer til Kasper, og vi spiller god musik. Alt er ved det gamle. Lige netop. Alt bliver dejligt og godt. Mm. Tusind tak for i dag. Husk nu, Oasis spiller jo den 8. november. Ja. I Falconer-salen i København. Billetterne går til salg på mandag kl. 10. Kan I have en dejlig, dejlig dag? Ja, det skal nok gå det hele. Køder med Tony og Sara lige efter betrænet og sport. Hvad hører vi af til nyhederne? Du talte KDB med Parents Meritira. Så er det her fra Blaupunkt. Hvad sker vi nu? Sikkert år, der er blevet fyret op i grillfesten, Thomas Madvi, var. Ja, det er KDB, det er jo brasiliansk. Vi bakker baglæns op af det store mix. Ja, så må Thomas Timen klokken er nu snart 16. Det er frem, det er det er 360. Vi siger undskyld for i dag, vi kommer igen i morgen. Klokken er 16, tilbage til virkeligheden. Morgen.